Til slutt I bedre sent enn alvor I dag vil Karsten Svibel falle ned en 10 meter lang trapp. Dermed står det bare igjen å si takk for denne gang og minne om at det bedre sent enn alvor, ikke minst onsdag om 14 dager til samme tid. Og helt slutt gjør vi oppmerksom på at røyking nå tillatt, og at dere kan løsne på sikkerhetsbeltene.